son sözümü söylemedin, dinle beni dur gitmeden. Sana bir dost nasihatı vereceğim al gitmeden. Sana bir dost nasihatı vereceğim al gitmeden. Karanlıklar yolu bu ayrılık senin için. Sonra pişman olursun, ah çekersin için için. Sonra pişman olursun, ah çekersin için için. Hatta veren olmaz sana böyle bir dost gibi. Nasihatta veren olmaz. Bakarsın geçmiş yıllar tekrar başa dönüş olmaz. Herkes güler geçer sana benim gibi yalan olmaz. Herkes güler geçer sana benim gibi yalan olmaz. Karanlıklar yolunu bu ayrılık senin için. Sonra pişman olursun ah, ah çekersin için için. Sonra pişman olursun ah çekersin için için. Nasihatta veren olmaz sana böyle bir dost gibi. Nasihatta veren olmaz.